نسأل الله أن يتقبل منا رمضان كما بلغنا رمضان ووفقنا لصيامه وقيامه وتلاوة القرآن آناء ليله وأطراف نهاره. أحبابي الكرام، خطبة اليوم هو الثبات بعد الرمضان. الثبات بعد الرمضان، وسيكون محورها في عدة نقاط هي كالتالي: أولا، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ثانيا، احذر الشيطان. ثالثا، إياك وحبوط العظيمة. خمس أشياء تساعدك على تثبيت مستواك الإيماني. رابعا، كيف تعرف هل قبل الرمضان أم لا؟ خامسا، رمضان نقطة بداية وليس نقطة نهائية. نبدأ بحول الله وقوته فنقول: بقيتي الله تبارك وتعالى wer ko re ni tagun ginaaw mo nekke gan gunu gané won dir bu tollo fan wéri fan ñu amone gan gunu gané won bu tuddu wéru koor tagunañu wonu ginaaw nenu ba deul waye mbokk yi. Est ce Ramadan bim nuy taggu def no taggu ci ngeureum ak contenté wala def no taggu di joy ndax pertane buñu perte ci mom ndax sunu melokan yu doy war yu mu gis ndax dafa noon di nu defar defaro guñu waxtom jeex wala Ramadan dafa ñew defar nu banu defaru mu contane dem wala dafa new doon nu defar defaru wunu ay beccagam jeex mu dem laaj bobu ku nek laaj ko sa bop est ce defaru na ci wer ko ñu ngi ñaan yalla mu nangul ñu sunu wer ñu ngi ñaan yalla mu nangul ñu koor yi taxaway yi jang alquran guddii ak beccëk mbokk yi ci yalla ko ba tay bi moy naka lañuy def bu kontiné ci mbax ba taxaw samp sunuy tank deugër keum ginaaw wéru koor khutba bi ñu koy tank ci juroomi tomb bu jëk bi moy wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha ngal la way bañu sango ba set bañu diwo ba nin geuttu ba xegn solo ba rafet buñu delu wat di beureugu ci suuf lolou moy lan ginaaw bañu nekké fan wéri fan ci ragal yalla ci julli ji ci waxtu ci jakkay ci koor jang alquran beccëg yi ñuy buxante ci jakkay ci tafsir yi dom ndey nga la way buñu delu wat misal waji nga xamne dañ ko sang ba mu set ci solal ko ba mu rafet ñu bayiko mu dem delu wat ci tilimba waju mel nonu tay fekkone sa mbokk la wala sa dom la lokoy wax wala bu don sa dom la nga sang ko ba mu set ga diw ko ba mu niin nga xeyn ko ba mu xeyn nga solal ko ba mu rafet nga bayiko mu beureugu ci suuf dom joli ku ko jur ci ñun nokoy def lolu moy misalu waji nga xamne tok na wéru yalla di gor gor lu ci mbax di jaamu yalla di jita di yakam ci fajar ñu noddu as-salatu khayru minan naw bam taxaw ci kanamu iliman su beccage bu julle ba pare sax fajar bu genn jakka ji day tok jël kamilam bi jang al-qur'an su hizibam jeexé mu songu azkari sabah wal masa su beccege buñu noddé tisbar mu waxu dem japp buñu julé ba paré mu tok di teglu tafsir ba takku san jot bu paré song azkar yu ngonam bala muy genn jakkaji ñu julli timis ba paré mu dem kërëm ndogu wat delu wat danaka sax ci jakkaji lay fanan xolal wéru yalla ku mel nonu ndax dina yellati ci waju melni koor gi jeex mu delu wat ci ay taahan tontu bi moy dedet mbok yi ñaarel bi moy ihzaru shaytan nanu moy ci shaytan adu non la bo xamne ñun dañ ko sagane waye mom sagane wul ndax programme am yeb moy lan fexé yow ba nga dugg safara parce que wax nako borom bi te du tekki ngembam te du ko musa tekki mbok yi bu nu faté sunu mam adama sunu yaay hawa fan la nu nekkon bir aljanna te adama yonent la waye iblis songu ko tarxis loko kon ñun doomi ñun seug yi est ce ku daanel sunu baay daanel sunu mam ñun danañ ko teul ten dong lañ koy teye moy ñu wéru ci ginnaw yalla tabaarak wa ta'ala ten dong lañuy recce moy ñu laqatu sunu ginnaw borom nanu moy to shaytané teural na programme am ba paré programme moy lan fexé ba képp kuy doomu aadama képp kuy ab julit do dugg aljanna kon nanu moy to shaytan mom dafa am mission bu muy dox indahu risala wama hiya risalatu an yudkhilaka an-nar moy mu duggal la safara lol moy mission shaytan allahu akbar jappna kenn ci ñun fi tay su xamone dañu yoni ben way wajangi yor manot mu ngi yor ay chaîne bu la seené ci safara la lay duggal wajangi boko seené muy ñew yow noy def ndax ay tank ngay dawé wala da ngay samp sa bop ay laf pour naw boko ñëké gis wajoju bëtam dootul ñaar ci yow koku moy shaytan moy ku ñew fexé ba mission bi muy dox ci moy yow nga dugg safara mbokk yi dañu moy tu shaytan wa indahu ahdafun wadiha li tilka risala wa hiya an yaj'alaka taqa'u fil ma'asi programme moy lan moy yow mu fexé ba ginaaw wéru koor jeex na ci bakkar rek ngay nek ci lu nakari sa borom rek xolal demb tay bu ngeen deglo fajar revue de presse journalist yi nenañ demb dansine yeb dafa fess bañuy wax sax ñi fess dansine luñu sol ci ay yere yu bon ñoñ ñep tay bo len lajor wor ngeen wéru koor ñu neela waaw waaw wor nañ waye ñoñu wax nañ ba bi passé moy ñu doon jaamu wéru koor mais jaamu wuñu won yalla dafa am ñu jaamu wéru koor am ñu jaamu yalla ñu doon jaamu wéru koor nak wéru koor deena seen borom deena kon ñoñu dañuy delu wat ci mbon nga mais ñi doon jaamu yalla wa abud rabbaka hatta ya'tika al-yaqin jaamu yalla ba de fekk la ci mbokk yi shaytané dañ ko teunkoon wérum lëmm ñu yew ko ngir nga mëna sax ci ñuk wér wi jeexna kon légui tinki nañ ko yow ya wara def diko moytu comme niñ ko doon moyto ci wér wi shaytané programme am moy yow do jubok sa borom shaytané programme am moy yow nga wétliko bir safara lolou nga war ko daw ginnaw bañ ko xamé parce que yalla né innahu aduwwun mubin non bu bir la non ba paré mu lèr né ki non la non bo xamul né sa non la koku nga mënul moytu mais non bo xamné lèr né ki sa non la war nga ka mëna moytandiku akhil karim ñettel bi moy moytandikul bu baax mab li nga tabaxol juroomi mbir mu ngi ni yo xamné tusaiduka ala tathbit mustawaka al imani fay dimbali ci wéru koor sa ngëm gi yeg bi mu doon yeg mustawa bi ngi ci amoon def lay dimbali mustawa boobu mu sax waaye bañ a wàcc. Ngëm xam ngeen ne yonent bi moo ñu ne day yokk day wàññee. Lan mooy yokk ngëm? Mooy yokk jaamu yàlla. Loo gën a jaamu yàlla, loo gën a julli, loo gën a koor, loo gën a naafile, loo gën a tudd yàlla, loo gën a jàng alquran, sa ngëm yàlla di yëg. Waaye gis nga boo ko bàyyee léeg nga dégg ku ne mbokk dama bugg ngeen ñaanal ma parce que temps yi dama toll ci doful iman. Lu tax? Mooy da ngaa wàññi jaamu yàlla. Ku wàññi jaamu yàlla rek sa ngëm yàlla wàññee ko. Comme koor gi nag da nga doon yokk sa ngëm yàlla yéeg. Ngëm yàlla gi bi mu yéegee ba ci kaw li nga war a def mooy nga bloqué ko mu bañ a wàccaat. Loolu moom mooy lay dimbali ci sa mustawa. Juróomi mbir juróom yooyu mbokk yi bi ci njëkk mooy al muhafaza ala salawaati al xams jamaa wa xususan salaatul fajr. Première chose bi lay dimbali ba sa ngëm dootul wàcc ginnaaw weeru koor jeex na mooy nga respecté julli yu juróom ci mbooloo ma rawatina julli fajar. Julli gi gën a graaw ci julli yi mooy julli fajar. Moo tax yonent bi nee na ku ko dul julli naa fekk nga. Te xoolal ñun bi wooru koor amee bu ñuy noddu fajar si jàkke ji day fekk jàkke ji fees parce que ñëpp dañu qiyaamu woon lay li dañ doon kënd ñëw nañ toog. Amaa léegi weeru koor jeex na kam ci ñun ñooy dégg asalaatu xayru mine nawmi duñ ñëw jàkk fajar. Ñaata ñaata ci ñun du ñu yeewu mukk jamais fajar jamais kenn mun leen a yee. Loolu pexe cheytaane la. Il faut ñu saxal suñu bopp ginnaaw weeru koor jeex na ñuy dem jàkk di julli ji waxtu yu juróom ñu moytandiku bu baax weeru koor ba weeru koor rek la ñuy dem jàkk. Yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na julli gi gën a diis ci naa fekk yi mooy julli fajar ak julli gee. Ñu ne ko lu tax? Mu ne julli fajar nelaw yi day neex, julli gee day fekk gaa yi sonn wala ñu nekk seen i programme du ñu tal julli gee. Dañ leen moytandiku. Te xoolal julli fajar li ci yàlla dige li ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax mu ne ñaari rakka fajar rakkaatay fajar xayrum min a dunia wa ma fiha. Ñaari rakka yi la ko waxagul farata yi moo gën adduna ak lu nekk ci biir adduna. Kon ku fay julli fajar nooy def yan tiyaaba nga nar a am ëllëg yowm alqiyama? Mbokk yi nanu góorgóorlu. Ñaareel bu ñuy dimbali ba ngëm yàlla yi dootul wàcc ginnaaw respecté waxtu yu juróom rawatina fajar mooy jàng alquranul karim. Ngalawaay bu ñu yem rek ne weeru koor jeex na bu kenn si ñun jàngati. Am na ñoo xam ne fomp nañu seen i kaamil ba mu set laxasaar ko ci morso ya ñu nekkoon ubbiwaat armoil yi daal di dugal kaamil gi ne ko ila ramadanil muqbil insha allah sotti ci parfum ba mu xeeñ daal di ubbi kaamil bi ndeysaan armoil bi daal di koy dugal ne ko kaamil mu ne ko la bay mu ne ko insha allah rabaan ba ramadan bii di ñëwaat julli fu mel noonu. Alquran moo yokk suñu ngëm. Alquran moo ñuy dëgëral. Alquran mooy suñu système dund pour ñu xam fu ñuy teg suñu tànk mooy alquran moo ñu fay wan. Léegi nag bu fekkee yow weeru koor ba weeru koor ngay jàng alquran yow fan nga jëm? Mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala bu ñu seytaane du mooyloo mukk alquran dafa wàcc pour ñu jàng ko ci weeru koor ak sudul weeru koor pour ñu dund ko ci weeru koor ak budul weeru koor. Alquran dafa wàcc pour mu ñuy leeralal sunu yoon. Kitabun anzalnahu ilayk li tuxrija annaasa min azzulumaat ila nnuur. Téere boo xam ne dama ko wàcc pour yow Muhammad alayhi salaatu wasalaam nga génne nit ñi ci lëndëm yóbbu leen ci leer. Kon saa yu ñu bàyyee téere boobu rek lu muy teg mooy ci lëndëm la ñu nar a dee comme li ñuy dunde tey ci lëndëm parce que dañuy dund sans téere bi. Ñetteel mooy ijtahid baada ramadan ala an tuhafiza ala azkaari sabahi wal masa azkaaru nawm azkaaru xuruj min al manzil istabil waqta firaqika fi l amal aw zihabika ilayhi bi zikrillah. Mbokk yi machine bu newer koor jeex na man dootuma zik dootuma tud yalla dedet gor gorul bu baax ga respecter azkari yi ñuy jang suba ak ngon yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam yeen ñep jang ngeen ñu bind ci téré yi dafa jox julit ñi ay azkar ay wirdu yo xamne dañ ko wara def suba diko def non legui nak ci ñun ak neew ci ñun mbokk yi azkar yoy ñukoy def te kenn ci ñun war ko sagane parce que du azar motax yonent bi joxe ko yonent yalla muhammad neena sa yu ma xeye man kërok bako yalla waxe fa sabbih bihamdi rabbika wastaghfiru neena sa yu ma xeye dina def juroom ñaar fukki astaghfirullah wala ma def temeri astaghfirullah te mom la yalla yoni ci ñun te mom la yalla bar ay bakaram yimu am ak yu ñowagul li yaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar bokki non gor gorlu ci azkar yoyu suba ak ngon yi ñuy wax bu ñuy teud bu ñuy yewo bu ñuy dugg ci douce bu ñuy genn bu ñuy dugg ci auto yi fu nek lepp lu nek yonte yalla muhammad jangale na julit lan lay wax les deug gis rek mbir yi de su julit ñi yewo fajar di soti ndox seen buntu keuy bu ñu yewoo di sotti ci pono auto yi bu ñu yewoo di sotti ci garab yi bu ñu yewoo di def ay bida ak ay shirk yu kenn xamul waye yonent yalla muhammad jangale na lo xamne boko waxe da ngay am tiyaba soko jëfé da ngay am tiyaba boko dundé bo déwé da ngay dugg bir aljanna sotti ndox sa buntu kër ak genn na bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah ban mo ko protège fekkone ndox dina protéger nit yalla ne yonent bi del soti ndox sa buntu keur bo xeye fajar waye ñun dañoo lank dañoo deg xam lank c'est parce que da non na dund ci shirku de ci bida kep ko xamne da ngay deg li yalla wax deg lu yonent bi wax nga lank bañ ko jëfé yow da nga bok ci ñoo ñu yalla nane khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ولا ابصارهم غساوة ولهم عذاب عليم عبد الله نوي تگي ني نا يالا نينا يا عائشة نينا يالنا يالا يرم جيغيني انصار كيروك بو ني دگي ني نا يالا نينا دانيو تخاو كين كو نيك ني نالا دو ديم با سكر غاني ديد تيغنا واخو يالا داما كوي جيفه بلا ماي دي في ما تخاو ما بوزي لودول ما ديف ما كان للمؤمنين ولا مؤمنا اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار من امرهم warul julit bu goor ak bu jigen yalla ko yonent wax nga ne waye bokki ni goor goor lu ci azkar yoyu nga xamne daf ñuy dimbali bu sunu ngam yalla dotul waccati ñentel bi moy as-suhbatu s-salih moy andando yu bax allahu akbar gis nga ci koor gi ñu upp ci ñun dañoo bayyi won seeni andando di and ak ñu baax ban sax dañoo xëccoon andando yu bon yooyu di leen yóbbu ci place yu baax yi nañu góor góorlu fal mar'u ala dini khalili wal akhilla ba'duhum yawma idhin li ba'din adu illa al muttaqin wal mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'd fakhtar sahiban اذا راى منك معصيه حذرك بوكي نيو خاريت يو باخ رمضان جيخنا خاريت ييغا دون اندال دي ديم قيام الليل خاريت ييغا دون اندال دي ديم تفسير خاريت ييغا دون اندال دي ديم سي كونفرنس خاريت ييغا دون اندال دي جانغي قران كونتيني لك نيونو مي بو لين يين سما كوبين فروار الى رمضان المقبل من يالا مسل سي لول نيت كو نيك نيغاي اندال so bu ge xam nit ki ku bax la wala ku bon la xolal ñi muy andal mbokk yi abou talib dara taxul mu dugg safara lu dul andando yu bon doomu adama ko andal rek so moy tuul nga roy ko su la yalla dimbali wu nga melni mom motax ñu ne la ñepp ñu and ci aduna te andu ñu ngir yalla yawmal khiyam ay non lañuy lek lu luñu ragal yalla wal akhilla ba'dhum li ba'd adun illa al muttaqin ñi and ci aduna ngir ragal yalla and dundu diine and roy muhammad ñooñu dong ñoy and ëlëk al-akhirah nek ay xarit waye ñu dul ñooñu xarit bo seen yowmal khiyam dang koy daw ndax xam nga ne andando wu len won ci ngir yalla dulit moy mbokam ku gëm yàlla ku gëm yàlla lay àndal wal mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'd. Yonent yàlla Muhammad nee na jullit ak mbokk jullitam dañoo war a mel ne birik, dañoo war a mel ne tabax. Tabax biri yi dañoo nangu jàppante moo tax tabax bi tëgër. Su fekkoon ne bi maçon bi tegee benn birig indi beneen birig bu ko teg beneen birig la ne du ma dend ak kii tabax bi du ma sa taxaw. Jullit ak mbokk jullitam yonent bi moo leen di misaal mu ne dañoo war a mel ne miir, miir birig bu nekk da ngaa nangu. Xoolal tabax bii ci kaw ñuy teg muy dem dafa am ñu nangoo jëng nekk ci suuf, ci suufu fondement bi yenu coono gi ba ci kaw mën a feeñ mën a rafet. Il faut ñun jullit ñu mel noonu fekk meluñu noonu rek dañuy nax sunu bopp. Xutba xutba tabas korika passé yal nañ yàlla ci wal bi xutba bi jeex dañu ne al muslim axul muslim. Jullit jullit mooy mbokkam bu ñu jëwante bu ñu nangam bu ñu nangam ma ñibi am ku ma woo téléphone ne ma gars yi nee nañ li tax nga wax loolu ci ixwaanul muslimin nga bokk. Ma ne ko allahuma amin ba yàlla def ma ci ixwaanul munafiqin ak kafirin mu def ma ci ixwaanul muslimin. Sant yàlla aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwa alghafuru rahim. ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. نقطة الخامس أيها الأحباب الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الدعوة الدار إذا دعان وقال ربكم أدعوني أستجب لكم. بقي جرومي لطاق لني دمري بسرم دم دوت الواتف fi ko weeru koor bàyyi woon fa la koy fekkaat dëñ mooy ñuy ñaan yàlla mu saxal ñu ci mbaax. Ñuy ñaan yàlla fu nu toll ñu dénk suñu bopp yàlla. Borom bi tabaraka wa taala nee na bu la gaa yi laajee man yàlla fan laa nekk ne leen damaa jege ku ma ñaan ma wuyu ku ma woo ma wuyu. Yàlla nekkul ku ñu sori. Yàlla wax na ci quraan moo ñu gën a jege suñu buumu xol yi. Yàlla wax nañu ne su yan ma woowee ma wuyu leen. Kon nañuy ñaan yàlla tabaraka wa taala di ko ñaan ak dua wal ibada. Ak dua silahul mu'min ñaan mooy jaamu yàlla ndax da ngaa am loo ñàkk am loo mënul am loo tële yàlla rek moo ko mën. Aduna bi yëpp bu ñu àndee kenn mënu ko yàlla ko mën su jotal ci kanamu yàlla ñaan ko. Loolu nga tële yàlla may la ko. Loolu nga manqué yàlla moo tali la ko. Loolu nga mënul yàlla dimbali la ba nga mënu ko. Yàlla nee na bu leen gaa yi laajee fan laa nekk damaa jege ku ma woo ma wuyu la. Borom bi tabaraka wa taala nee na woo leen ma ñaan leen ma ma may leen ni wa qaala rabbukum ud'uuni astajib lakum ñaan leen ma ma may leen ni. Yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla buñ ko dul ñaan def ñuy mere maa yaabaa'u bikum rabbi law laa du'aakum. Yàlla nee na bu ngeen ma dul woon ñaan du ma leen faale. Mbokk yi nanuy ñaan yàlla léegi nga gis ci jaamu yàlla yi ku rëy koo xam ne du ñaan yàlla du def dara ba boole ci yàlla du xëy ba boole yàlla ci dundam lépp rek danaan moom mën na ko am na kattanam poosam am na alal ji doole mën na ko xam-xamam xel beeg lépp a ngi fi kon yàlla amut programme na toog fee moom mooy rek la jël boppam ku mel noonu nag kuy dem safara ngoor ko encore ngoor ko. Yàlla dafa bokk sunu dund. Hadis yi soññaate ci ñaan hadis yi soññaate ci ñu xër kenn xamul lu ñu dox xoolal rek yeneen bi soxla lu ñu waxoon suñu woolee bay dox suñu ñaanee yàlla may ñu. Mais gis nga heure dox yàlla daf ñu doon ndax dañuy tegal ay espèce yoo xam ne dañuy taxaw ci kanamu télé yi di reer ñaar moo tax gis nga ñu daliko problème parce que jullit yi ñoom ñaar mbokk yi ñeenteelu tomb mooy kayfa taarif xal qubila minna ramadan am laa naka la ñuy def xam ndax yàlla nangul suñu ramadan wala yàlla xam wala yàlla nangul suñu ramadan. Loolu nan la ñuy def bu ñu bu ñu won bu ñu won bu kenn suñu ne man woor naa weer yi li ko yàlla bëggee dama daan julli wax ci juróom ci jàkk musuma tardé takbiratul ihram dama daan fanaan qiyamul layl musuma tardé tafsir samay. Kon nag man nangul nañ ma bul waru bu la iblis jay ñëw ci say nopp ne la baax nga defaru nga nangul nañ la teudal nelaw bu nu waru non ti comme li ko salafu salih doon defé suñu waru nga koor gi jeex dañuy tok juroom benn weer di ñaan yalla yow yalla nam di yok dina fi la suñ doon naaf la benn ñu yaaf la fukk suñ doon jang benn kamil ñu jang fukk suñ doon def ñaari rak xiyam ñu def fukk ngir yalla nangul len ñu baña wor lu waru bu nu waru mbokk yi bu kenn ci ñun dafa ne yow dugg nga aljanna baax nga bu kenn ci ñun dafa ne ya gën ñeneen ñi fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa lolu alquran rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awabin ghafura li gëna yees ci doom adam moy nga defane yow dug nga aljanna ba pare yow ya gën ñepp lolu mo gëna ba borom xam xam yi neena non limuy tek moy ku bari lu muy doon joy ñu ne lutax ñen ci ulama ul tafsir ñu ne dafa mësa gis ben xaj mu ne xaj bi mo ñaaw ay xaj xaj bi nako dafa ma sama bop su ma defaron sama bop damay rafet ni nit ñi rafeté muy joy lolu ba ñu tudé ko nu wax ñun nañ xor suñu bop ñun dafa na ne dugg nañ aljanna ñu ngir sëñ daw première classe suñu jaamu yalla yi nga xamné boko doon nak ak jaamu yalla salafu salih di nga xamné ñun egguñu fenn egguñu len fenn seeni musaxa ñu tané ñun ñu defane ñun ndaysan ñun paré nañ ñu dugg nañ aljanna bu nu waru lolu da fay tax nga xamné yow yalla nangul sa koor nga sax ci jaamu yalla day xamné nga sax ci ragal yalla nga xol ndax yow wéru koor gi nim la bayé won ndax non nga continuer ni wala continuer won non ko ta ni ma do la lay tok moy wéru koor nekkon na nuqtatu bidaya wa laysa nuqtatu nihaya point la départ la won nekkulon point final tombu la won buñ doon départé jogé ci kaw souf rëcc ci lepp luñ doon japp pour ñu tok ci kaw souf pour ñu feey ci malaa'ul a'la ci xéewlu yalla tabaaraku wa ta'ala tomb la woon bo xamne dañ doon recc ñaari mbir la nga ci doon programmer ñaari yeb ya ko doon dund lek ak jaamu yalla so xande wala nga ndogu lek nga pour sa yaram mais yeneen yeb ya ko doon dund ci becc bu ru sa ru di yek legi nak gis nga ñu jeexal nañ legi benn lañu déssé ci moy lan lek rek arrêté ci nañ jaamu yalla té wéru ko dafa ñëwon di la jangal pour nga organiser nga préparer sa heureu xëdd programme la won sa heureu nokku programme la won heureu julli programme la won heureu tafsiri programme la won heureu conférence programme la won heureu jang alcorane programme la won al wéru ko dafa ñëwon pour jangal ñu pour ñu organiser lek yi sax da ko tuddu heure bi lay lek heure bi jéxé sayé heure bi lay naan bu jéxé sayé wéru ko dafa ñëw pour ñu continuer ci lolu ñu baña top lek rek di lek rek jëm ala fi fatte jaamu yalla tabaarak wa ta'ala allahumma ighfir lana qabla al maut warhamna ila al maut wa la tu'azzibna ba'da al maut bi rahmatika ya arhamar rahimin allahumma taqabbal hadha al 'amal wa ij'alhu khalisan li wajhika al karim wa taqabbal minna ramadan wa inna ala ta'at allahumma salli wa sallim على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وآخرين